الحمد لله حمدا كثيرا كما أمر، والصلاة والسلام على حبيبنا محمد سيد البشر وعلى آله وأصحابه ما اتصلت به عين بنظر وأذن بخبر. أوصيكم ونفسي بتقوى الله. قال الله تبارك وتعالى: يا أيها الذين آمنوا كلوا من طيبات ما رزقناكم واشكروا لله إن كنتم إياه تعبدون. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يشكر الله من لا يشكر الناس. حمد و سپاس و شکر هموی لایق به تویا، هر تو باقی دمینی بازار بازاری تویا، هر کس اطاعت نکا فوتا و رنج رویا. خوایا برجا لزم باران رحمت با سرجانی محمد تا قیامت. صلاوی خوای گورتان لسر بید خوشکو برایانی مسلمان. لو تاری رابردو من دا باسی استقامه من کرد واتە بەردەوامی و دامەزراوی لەسەر تاعەت و عیبادەت لە دوای ڕەمەزانیش هەتا مردن، وەکو کۆتا وتاری ڕەمەزان. لە وتاری ئەم ڕۆژماندا باسی سوپاسگوزاری دەکەین، شوکرانەبژێری دەکەین، وەکو تەواوکردنی ئایەتی ڕەمەزان، چونکە خوای گەورە لە کۆتایی ئایەتی ڕەمەزاندا فەرموویەتی: ولتکبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون. بۆ ئەوەی سوپاسی خوای گەورە بکەن لەسەر نیعمەتی ئیسلام و ئیمان، سوپاسی خوای گەورە بکەن کە هیدایەتی دان بۆ گرتنی مانگی ڕەمەزان و تەکبیراتتان کردووەکو خۆشی دەربڕینێک کە لە خزمەت ئەو مانگەدا بووین و ئەو خێری بەنسیب کردین. چونکە لە کۆتایی ئاتەکەدا خوای گەورە دەفەرمێ دەبێت سوپاسگوزاری بکەن، شوکرانەی خوا بکەن. بۆیە لە وتاری ئەمڕۆماندا باسی شوکرانە و سوپاسگوزاری دەکەین لە ژێر ناونیشانی بە نیعمەتەکانی خوا بزانە. سوپاسگوزاری ڕەوشتێکی مسلمانە. سوپاسگوزاری، شوکرانە یەکێ لە ناوەکانی خوای تەبارەک و تەعالایە، کە ئەشەکور یان ئەشاکر هەردووچی هاتووە لە قورئاندا لە ناوەجوانەکانی خوای سوبحانەهو وتەعالا. بۆیە پێی دەوترێ ئەشەکور، چونکە خوای گەورە بچووکترین شتی لێون نابێ و پاداشی دەداتەوە. یعنی مسقاڵە زەڕەیەک خێر و چاکە بکە، خوای گەورە پاداشت دەداتەوە. یعنی بە عەمەلێکی کەم، بە کاروکردەوەیەکی کەم، پاداشتێکی زۆرت دەداتەوە. ئەوە تا مسلمانێک لەبەر ئەوەی کە ڕێگەی مسلمانانی خۆش کردووە و سڵە درک و داڵێک لەسەر ڕێگە بووە لایداوە، سوپاسی خوای لەسەر کردووە، خوای گەورە لێی خۆش بووە. یەکێکی تر لەبەر خوا برایەکی مسلمانی خۆشویستووە و سەردانی کردووە لە گوندێکە، خوای گەورە لەویش خۆش بووە. یەکێ لەبەر خوا ئاوی داوە بە سەجێک لە بیابانێکدا کە سەگەکە زۆر تین و بۆ ئاو نەبووە، ئەم پیاوە دابەزیوەتە ناو بیرەکە و بە پێڵاوەکەی بەدەمی گرتوویەتی ئاوی بۆ هێناوە، خوای گەورە لێی خۆش بووە. بۆیە خوای گەورە شەکورە، بە بچووکترین شت پاداشت دەداتەوە، یەک بەدەتایەک بە حەوسەد، تەنانەت مسقاڵە زەڕێک تۆ خێر دەکەی، چاکە دەکەی، خوای گەورە پاداشت دەداتەوە. بەڵێ بەڕێزان و ئیمانداران، جا مەسەلەی شکر لە قورئاندا وشەی شکر 50 جار هاتووە: لعلکم تشکرون، باسی شکرانە بژێری. و لە فەرموودەی پێغەمبەرا صلی الله علیه و سلم 35 جار هاتووە شکرانە بژێری و سوپاسگوزاری. یعنی ئەو کەسە وەفادارە، بەرامبەر بە چاکە چاکەکاری دەکا. چۆن جاری وارە ناو خۆماندا خەڵکێک دەبینی تۆ چاکەی لەگەڵ دەکەی، ئەو خراپە لەگەڵ دەکا، بێوەفایە، بێبارە. بەڵام شکرانە بژێری کەسێکە کە بەرامبەر چاکە چاکە دەکا، وەڵامی چاکە بە چاکە دەداتەوە. جا دەبێ هەبێ لە خوای گەورە زیاتر چاکەی لەگەڵ ئێمە کرد بێ بەقەدەر ئەو خۆ چاکەکانی خوای گەورە هەر تەواو نابێ بەسەرمانەوە. و ئین تەعودو نیعمەتە الله لا تحسوها، ئەگەر نیعمەتەکانی خوا بژمێری، چاکەکانی خوا بژمێری، هەر ناژمێردرێ، هەرچی تۆ دەیکەی لە دنیادا، بای چاوێکت نابێ کە خوا بە تۆی داوە. ئەو چاوە بچووکە، ئەو دنیا گەورەی پێدەبینی، تەنانەت بە جۆرێ خوا دروستی کردووە. زانایان دەڵێن ئەگەر شریتی چاو یەکتاڵی کەیەوە بە باریچی، ئەوەندە درێژە، دەتوانی بە دەوری گۆی زەویا پێی بسوڕێەوە، ئەوەندە درێژە. ئەو چاوە كخواي قورة بتوي داوة أما هم نعمت يش يقويستي نعمتكاني خواب بجيري الله إلا شو رجك بيستو تشوار هزار نعمتي جمار وتيان تسر جمار دو نعمتكاني خواه وتي والله بس هناسا هر هناسيكم داوة تو هلم جيوة دا نعمتيكا همو هناسيك نعمتيكا أي أقر هناسيك ناتو تشيكي دا تجا نعمتكاني كأقر تماشاكي برزان وخوش ويستان بويا دا بيئمت تماشاكين وسرنج دين او تا جاري كان يشيك هاد بولاي زانايك بولاي دانايك وتي زور غنبارم بيقرارم قرزارم هجارم ندارم يعني زور بيتاقد بو زاناكا بيود باشا اتو اقر اوا دا كروزيو اوا بيتاقتي حز او كاتي سردمي دير هم بوا وتي حز دا كيدو صد دير هم دهبي وبلام تشاود نبي ونابي نابي وشوير بيوتينا والله يعني بقولي إستا حز دا كيدو صد دفتر دولار دهبي وبلام نابي نابي وشوير بينا والله اي حز دا كيصد دفتر دولار دهبي وبلام كرو لال بينا والله اي حز دا كيصد دفتر دولار دهبي وبلام دستو خاتش نبي نا والله اي امهم نعمتانا بوچي نايهيني برچاوي خود ايمان داراني برزو خوشويست بويا براستي يعني في يسأل من نعمتكان إخوانا لبرشاب لبرامر أم نعمتنا ده سباسيب كين جاري شان يش لشوستيك على بازارك على شقامك أكسي شي بيني نابي نابو شاوي نابو شوار پلیشی برابو دستو قاتشی نبو وکو کوتر دارگ لسر جاده کوتبو بلام جوی لیبو هر دیگو الحمدلله سپاس بو خوا الحمدلله اویش پیگو جا باش الحمدلله و سپاسی خوا لسر چی دکی خوتو نچاوت هیا نچوار پلت هیا کوتر دارگ لیو کوتوی کل که دارگ و تی آخر نزان امن سپاسی خوا دکم ها خوای گور زمانه چی پیداوم که بردوام سپاسی خوای پیدکمو بهای او سپاس و حمد و دسم باش تماشا نعمتی زمان بوی برز کنم براسی سپاس گذاری زور زور گرینگه که ایم دبی بردوام شکرانی خواهی گورب کنیم دیار شکرانش سپاس گذاریش هر بقسنه بید شکرانی راستقینه اوی که بکارهنانی نعمتکانی خوا لرزابونی خوا یعنی خواهی گورد دستی دوابتو لرزابونی خوا بکاری بینه دست درجی پیمکا چاوی دوابتو لرزابونی خوا بکاری بینه نظری پیمکا زمانی دوابتو لرزابونی خوا بکاری بینه و غیبت و بختان و درو شایتی بدروی پیمده جویچ کت همو اندام کاند لرزابونی خوا لطاعتی خوا لجورالی خوا بکاری بینه بو اوی کتوش کسی که سپاسگزار بی لهموش تکانیان بون منا پیگه چی کمالاتی تیه لرزابونی خواب کاری بینا پیگه چی زانستی تیه او علمه لرزابونی خواب کار بینا پیگه چی حزبی و اداری تیه موظفه چی کارمندی چی او پلوپایی خود لخزمتی خلق و خاک بکاری بینا لبرخوا ایشی پیبکا یعنی همو اندامکانی خود بعملی شکرانی خواب که اعملو آل داود شکرا یعنی بعملی ایم دبی شکرانی خواب کن نکر بقسا وکو ابن القیم رحمتی خواهی لبی لما دارج سالکینا فرمویتی شکرانی دل اوی کتو بدل خضوعت هبه بدل سکنایت هبه قناعتت هبه بو بشه که خواه پیداوی بوی که بسرت هاتوه بوی که تیای دای اما قناعتی دلاو او شکرانه بجاری بدلاو و شکرانه زمانش اوی که بزمان اعتراف کهی حمد و سپاسی خواب کهی هیوه های بزمان دادشی والا جا بناشکوری نبه او که مالا او که حالا او که فیاوا او که گزرانه بتای بتای دل دای کانو خوشکان یعنی براسی اما بو خوی ناشکوریه والا بناشکوری نبه یعنی بو کلمه دیان ناشکوری دکا بوی براسی دبه ایما زمان من شکرانه بجر به لدلا و دست پیبکاد و دا ابن القیم دا فرمه شکرانه انده مکانی جوارحیش او یک تسلیمی فرمانکانی خوا و پیغمبری خوا بی تسلیمون به فرمانی خوا اوش شکرانه بجریه نگله والا من مسلمانیشمو بلام ریشم قبول نیا من مسلمانیشم بلام بالا پوشیم قبول نیا من مسلمانیشم بلام دستور و برنامه خوام قبول نیا اما براسی درویش شاق دارو گوره براسی دروی بیوفای و ناشکوره چی زور گوره چون که ابن القیم رحمتی خواهی لبدا فرمه گوره ترین فتنه گوره ترین ناشکوری تعطیلی برنامه که خواهی پراویز کردنی برنامه که خواهی دبی تو شکرانی بجیر راستخینه او یکا تسلیمی فرمانکانی خواه بیتو نگ با کیفی خوی دبی او دینه به وقت خواه دیوه نگ وقت خود دتوه به هوا و آرزوی خود کلنی ولنی وشی نازانی بویا دبی برزه کنم یعنی اما آگا من لخو محمد بزانین آیا راز دکین شکرانی خواه دکین هیوه های لدوای نوجکان که الحمدلله دکا سی و سیجاد او انده بسر عید الله الحمدلله الحمدلله الحمدلله بو خوشی نازانه دلی چی چه جی لناکا لذتی لناکا كتو بزانا بوش سباسي خوا دكي لسر قوري خوا كدلي الله أكبر يعني برنامي خوا هموش تكاني خوا لا هموش تي قورترا بو يدبه وريابين كبزمان دلي سباس بوتو خوايا بعملكت خود بدرون نكيوا چونك سرنجامي ناشكوري زور خطره ايمان داران لبر او ناشكوري صفتي بباورانا بباوران دوتري كافر كافر وشي كافر وشي كفرة كفرة اگر كافك بفتح بخوينيوا يعني دا پوشين للغتا لزمانواني دا پوشين فعلا كابراي بباور حق دا پوشي نعمتكاني خوا دا پوشي باي خواي نازاني برواي بخواينيا ايشان لارو خوارو ببارا وهر وها اگر بكفر بخوينيوا كافك بزم بخوينيوا يعني عنادي انكاري فعلا بباور زور عنادا زور انكارا من نادا بحق هر دلي من لسر حقم هر دلي زورينا منم او اي لقل من نبيل لسي رجد آيا وكو دبيني بباوراني امسر دم بخوتان دبسنو دبينن بالي برزان اما لرويز معنواني و بويا بباور دلين كافر لبروي حق راسي كان دادا پوشي جا سرنجامي ناشكوري اواني كناشكورن اواني كسپاس گزارنين اواني كبوفانا اواني براستي صفتي بباور رانو د به زور و ریابن او اگان له خو یم به چونکه انسان له ژوند د دو بشه اما شاکرا و اما کفورا خو دا فهم اما شاکرا یان او تا شکرانه بجیره ایماندار و وفادار یان او تا کافر به باور لا رو خوار به بار اتلو دو لا زیاترنیه اما شاکرا و اما کفورا بو د به زور و ریابن او اگام علبه اگر خوار خواسان اشکر بوین زرد من دی دنیا و دعا روش دبین لچندین رودای واقعی دا نمونه ناشکری منگل یک زاره یک نمونه واقعی تان بوده جرمه و که بناه و نیشان شتکانم همو لای و بلگیه چی واقعی و راست و ستاسد که برای یک سه کری هبون که سه کری هبون دوای اوی که کری چان مرد خلق چون بولای و تیان خواه گرانتر نده و خواه پاداش بات و جاو تیلو گرانتر کره خواه هر با ایمه دویره خواه هر با ایمه آزایه خواه هر با فقیر آزایه نعوذ بالله که کفران و ناشکری و بعقلی دلی دوای اوه که اوه مردو تعزیه توابو دو کریم اوه دو کرکیش چند هات با شر و تی باوه اوه اشم با شر اگر نهات موه براکم بنیره با مالکه من با آگای مالکه بله بخوه بله باشا شو بدرنگ و براکی چو کچو نیزانی بو براکی لشار هاتو تو اوش آگاداری نکر بونه و قدری خواه نیزانی بو که تماشا که ایچه لپال براجنکه اخوتو و لتنیشتی یکسر هاتو بولای باوچی و تی باوه او ایچه لگل براجنکه ما اخوتوه باوچی و تی آوه و تی آ دو تی باشا کرم من لای درگی حوش را وستم تالی بر یکو گو پالو چی گوری پی بو توش بچو بیده برچخو اگه لدست توش رزگاری کر رای که لدست من رزگاری نابی یکسر چو پلاماری براکی دالو شو تاریکا ای هاوار بو کشت من برای توم کاتی کزانی برای خوی کشتوه رای کرد به درگی حوشی دال باوشی شوی زانی پی آوه خراپکی لدستی او رای کدوه یک تالی برو گو پالو چی لکلی سری دال اویشی کشتو هر دو هر سی کرکی بوی ناشکوری او لدست دال بله ایمان دارانی بر رزو خوشویست خواه تاقیمان دکاتوه پیویسته شکرانه بجر بین اوه نتیجه ناشکوریه که گل یک زوره بله ایمان دارن لمقابل دا پاداش شکرانه بجر گل یک زوره اوانی که شکرانه بجرنو سپاسگزارم بر راستی خوالیان راضی دبی این تشکرو یرضه لكم اگر ایو شکرانه بجر بن خوال راضی دبید دیت خوال و زیاتر که خوال من راضی بید و بیز گل وش مالک مال بهش بود روز ذکره او تا خوای لفرموده هاتوا کاتی خوای گورم منالی لیشک اسینتو و امرینه انجا خوای گورم بفرشتکان دلی اوه کورپای جرگ کی تامبری برو بومی جرجی او تامبری علی دلم بالا قربان ای دل عبدا کم چی دو من علاقتان روح شش ولا عبدا کم هر دیگه سپاس بو تو خوایا خوا دعوتی خوا دی باهی خوایا هر سپاسی تو ایده کریا الله خوای گورش ده فرمی دی مال چی به هشت ابو درس کن نای بنن بیت الحمد مالی حمد مالی سپاس دی چن خوش سپاس گزاری هم خوا راضی ده به هم مالک من بو درس دکاله به هشت بنای بیت الحمد و لوش خوشتر اگر ایم سپاس گزاری خوا کرد نعمت کان بر دوام ده به نعمتی لشاغی نعمتی آزادی نعمتی هرزانی نعمتی برایتی همو نعمت کان بر دوام ده بن مادار و پایدار ده بن چونکه خوای گوره لسوره ابراهیم آیتی حوت فرمویتی خوای گوره فرمویتی ولقد تأذن الله لئن شکرتم لأزیدنکم لئن شکرتم لأزيدنكم واتا اگر بتأكيد ايوه سپاسي خواتان كر شكرانتان كر شكرانة بجير بون بچی شکرانه بجویر بون باوی کوا طاعتی خواتان کرد جویر رعالی خواتان کرد بردوام لعبارتی خواه دابون لأزیدن نکم خواه دفر ممنیش بو تان زیاد دکم بلی خوش بون پاداشتان زیادتر دادموا ولا این کفرتوم ای اگر ناشکور بون کفرانه تان کرد ناشکوری تان کرد ناش پاس گزار بون این عذابی لشدید او عذاب که من زور تنده چونکه خواهی گوره یچه لناوکانی المنتقیم واتا تولستین بترسن لخدای منتقیم چونکه اوی کوا ناشکوره ظالمه و خواهی گورش با همو ظالم یک زوال اگده نیره و کول بلتایی خو من بینی و مانا بای بترسن ای ایمان دارن ای ظالمانیش لخواهی تولستین جا ام آیته که خواهده فرمیو لئین شکرتم لازیدنکم اگر ایو شکرانه تان کر خواهد فرم و تان زیاد دکم ام آیتا پیوندی های با آیتی پیش خواه و لسوره ابراهیم دا پیوندی های با آیتی شش و که باسی حضرت موسی دکا خواهی گوره باسی دکا و دا فرمه و اذ قال موسی لقومه اذکروا نعمت الله علیکم اذ انجاکم من آل فرعون یسومونکم سوء العذاب موسی پیغمبر سلامی خواهی لسر به بقومک ای گود ای قومکم نعمتی خواتان بیر کویتوه که خواهی گوره رزگاری کردن لدارو دسته فرعون که خرابترین سزای به ایو دا چشت همو تان زلیل و دامابون سزای که و ظلمکی بجاریک بو و یذبحون ابناءکم و یستحیون نساءکم و فی ذالکم بلاء من ربکم عظیم فرموی فرعون او تا کرکانی سر دبریو جنکان و کسکانی دهشنو با خزمت کاریو پیر رابواردن براسی او فیتنو تاقی کرنوی چی زور گوربو بو ایو دی او نعمتا بین برچای خوتان ای بنو اسرائیل دی او تان لبیر نچه که روشگارگ ایو زلیل بو لبردست فرعونا بلام لبرچای ایو خوای گورا دوشمنکی ایوی لآو آخن کان کچی اونده بیبارو بیوفا بون دی کپرینو لآو کو آزاد بون دی انگود اجعل لنا آلیه کما لهم آلیه موسا دی خواه چی بو ایم دروس که هاوانش خواهن هی جورا که دی پرستن سبحان الله لو بیبارو بیوفاییه جا اگر او آیت بینین لبنی اسرائیل و قیاسی بکین بو بنی الاکرات یعنی قیاسی بکین بو سر خومن او ایمش تماشاکن بیرتان بی ای ایمان دارن ای خلچینا چون ایم روشگاری لسر دمی رجیمی پیشوا زور مظلوم بوین زور غدر من لیدکرا بلام دوای او خواهی گوره بو او ظالم زوالی چینار او ای که بسر ایم ایهنا بسر خویشی هاتوا لگرتنو لناوچونو لکرکانو لهموشتیک پاشان ایساش قومکی خو بخو یکسر دکوشن خواهی گوره بو همو ظالمک زوالک دنیاره ریک اوی دارو دستگی فرعون و موسا ریک امرو بچای خو من او بینی و مانا که رجیمی پیشو چی لعمه دکردو دعای چی بسر خوی هاتوا اما للایک چی تری شوا خلکانی ایمه روشگار یک بون خلکان یک من لشاخ بون ایسال باخن لا اشكو تابون لا برع هليكوبتري سمتينان دي ولا ليش انا سر ودرنين استا لا اوتيلي بينز استيردان روشگار قاچاق بون استا پياوي ناو دولتين هم عالم ده الناس دي بوسي بير ناكنوا وهر وها روشگار اوانا لمزگوتي لا دي كان ده حوانو ده حسانه وخدمت دكران استا هندي شهر بلا مزگوتو لا دي دانارون او بوسي اوانا شكرو بي وفادر چون دي او نعمتانو بينو بير خوتن چون كه براسي خواي گوره منتقيم تولستينه بوچي بلاي ديني خوا او بوچي شكراني خو ناكن خو او خواي هر باقي او دنيا دوران دورانا بده به وريابين انجا ايوش اي ملت اول بيرتان شو اول بيرتان شو لسالاني نو تكانا بتايبتي نو تو شوار نو تو پينس كبرسيتيك هات بسردا اردي جوش داز نه دكوت استافر ده ار نمال سوکاتی پیدا کریو حتی جار هبو لجاتی گز بور رنگ رشتنی خانو بکاری هینا او انده ناشکرو بیوفاو لارو خوارو بیبار بون اولا بیرتان شو کاتی که در راسه دروینه ده کرد احساس لبر چاو ما و نوی فیسبوک شگه نهان بینی و بالا انترنت بوی بگرن کاتی در راسه دروینه ده کرد خلقه که اونده لدوری در راسه که کوده بوا گلگن میان کوده کرده و گلگنم دزنه ده کود بو ار حتی ایوه بو اونده لدر راسه که نزیگ ببوا دستی بردمی در راسه که کود بو دستی قرته بو او رجتان لبیر چو ایسا که بداخوا که تماشا ده که سیری تنک خوالا کند کی پریتی لشلو برنجو گوش حتی لرپورت یک دادله یک لسرسی خوردنی جهان به های اسراف و خسارت بیو به هدر دچه لتنکی خوال کند او لافریقیاش خلکانیک هیا او تال برسان دمره بله برزه کنم ای ملت نعمتکانی خوابی نو برچاوی خوتن آگاتان لبرنامه خوابی ام دین خوانی هیا نعمتکان خواهی گره تاقیم اندکاتو ای دسلا دارن ای ملت هر همو من باوریابین چون که ناشکری مالویرانیه بویا شاعر جوانی و تو کدله با آزایتیت فریو مخو با آزایی نخل خوابی با بهرکان تا منازا اوی حتا خواه پیداوی گر خاچی خاچی دامن با و گر نا توزی بربادی گر آوی آوی گوهر با و گر نا بلخی سر آوی لخواهی گوره داواکارین بمانجره لو کسانی که شکران بجرن خواه بخاطری ناوجوانکانی خود بمانجره لو کسانی که شکران بجرن خواه بخاطری ناوجوانکانی خود و صفات برزکاند یا الله خواه علی من خوش بیم خواه توبه من برسیب کهی بردوام من که لسه تاعت و عبادت یا ربی خواه اوانه نخوش شهنه خواهش فهم ببنیری یا شافی بتایبتی اوانه دوای دعای خیریان کردوا یا ربی خواه اوی چشم مشکلیه لناو مالا خواه بی بدم چشکانی انو یا ربی خواه لن فتنه آخر زمانه ایمانه کمان سلامت که یا الله یا ربی خواه عاقبتی همو لعک من بخیر جاری خواه اوی دل بخم دلی خوش کهی خواه ام آشتی و هرزانی و آودانی لکردستانا کمان نگری و یا الله خواه بنزانی و ببیباری و ببیوفایی اوانه من لگل نکی که بدی نکی تو رازینین یا ربی خواه بررحمی خود رحمان پی بکی خواه غزب من لی نگری یا ربی خواه بمان جری لتو بکاران یا ربی خواه عاقبت همو لیک من بخیر جری خواه لگناه کان من خوش بی خواه پیرکان من بی حرمت و زلیل نکی گنجکان من لسر اسلام و ایمان دام از راو کی دایکان و خوشکان من حیا و ناموسیان پارز راو کی خواه ایمان من سلامت بی خاک و لات من سلامت بی یا ربی خواه برکات آسمان من بسد عبر رجی برکات زی من بودر بین یا رب العالمین آمین ادعو الله و انتم موقنون بالاجابه.